entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Sevgili Murat, tekrar hoş geldin. İki hafta önce bitirdiğimiz, daha doğrusu virgül koyduğumuz yerden devam ediyoruz konuşmamızı. En son sen Tire'deki hayvancılığı anlatıyordun ve hatta konu çobanlara gelmişti. Bu benim açımdan da çok önemli bir mevzu. Şöyle, çünkü sen Tire'desin, ben Milas'tayım. Yayını kayıttan hazırlıyoruz ve öyle sunuyoruz dinleyicilerimize. Milas'ta da benzer bir durum var. O da şu, burası aslında yörüklerin sıklıkla geldiği ve keçi sürülerini getirdikleri bir alanken, ki keçi şu açıdan önemli, burası Akdeniz ekosistemi. Şimdi çok farklı bir konuya gireceğim. Biz aslında gıdadan bahsediyoruz, güvenli gıdadan, temiz beslenmekten bahsediyoruz seninle, ama burası Akdeniz ekosistemi ve dolayısıyla Akdeniz ekosisteminin içerisindeki işte makiler, kızılçamlar, halep çamları tarzı yangına adapte olmuş türlerle kaplı ormanların olduğu bir alan. Yani Milas dediğimiz zaman, Muğla dediğimiz zaman hatta böyle. Şimdi keçicilik de şu açıdan önemli. Çünkü doğal bir şekilde sen aslında o yangın yakıtı, yani yangını harlayacak yakıtı belirli bir ölçüde kontrol altında tutabiliyorsun bu keçiler sayesinde. Fakat bizim burada olduğumuz yaklaşık 30 küsür sene içerisinde keçicilik giderek yok oldu. Şu anda çok ender koyun sürüleri görüyoruz. Onlar da çok ender. Ve senin de söylediğin gibi çobanları tanımıyoruz. Biz eskiden çobanları tanırdık. Yörükleri de tanırdık, yerleşik çobanları da tanırdık. Yani bir fiil, hani ailecek görüşmesek de yolda geçerken selamlaştığımız ve sürekli aynı kişilerdi. Ben geçen sene o çobanlardan birisiyle konuştum. Dedim ki, ya ne oldu, ne oldu? Keçiler ne, siz de koyuna döndünüz? Neden böyle? Çünkü dedi, aynı senin söylediğin gibi artık dedi çoban yetişmiyor dedi. Çünkü insanlar büyük şehre, yani şehre gidiyor. Milas'ın köyündeyse Milas merkeze gidiyor, orada bir iş buluyor. Ya da işte çok fazla bu oteller vesaire, siteler miteler açıldığı için orada işte bahçıvanlık yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dolayısıyla hayvanı otlatmaya çıkartacak kişi yok. Bunu yapanlar büyükler ve yaşlılar. Onlar, keçi de çok aktif bir hayvan, koşuyor. Evet. Kişinin peşinden koşamadıkları için koyun daha rahat toparlanıyor. Koyun sürülerine döndüler dediler. Yani bu aslında, şimdi koyun her şeyi yemiyor ama keçi her şeyi yiyebiliyor. Keçi dikenli makinin içine de giriyor. Dikenlerin de etrafından atıyorum. Her keçi değil. Şimdi bu zanen dedikleri süt keçisi, onlar zaten otlamayı bilmiyorlar. Bu, bir tane çoban arkadaşım var burada. Geldiğimizden beri tanışıyoruz aşağı yukarı. O diyor ki, hani yem yemeye alışmış keçi, hani bizde şey vardır, keçi yem yemez, o yüzden keçi sütü temizdir falan gibi bir algı, o da yok. Siz artık ona yeme alıştırdığınız zaman gidip sürüyle birlikte otlamayı unutuyor ve çobanın peşinde koşuyor bana yem versin diye. Birkaç tane hayvanı o şekilde öldü, biliyor musun? Yani dağdan aldı ama hiç şeyden çıkmamış, ahırdan hiç çıkmamış, götürüp önüne koymuşlar yemi. Dolayısıyla bilmiyor yani şeyi, otlamayı, doğada yaşamayı. Bu biraz biz gibi, yani insan gibi olmuşlar. Biz de şu anda doğada yaşamayı bilmiyoruz yani. Eğitimli cahiller değil mi? Evet, biraz öyleyiz. Dolayısıyla hani keçicilik azalıyor. Nasıl da artar onu da bilmiyorum. Çünkü bu şekilde hayvan, yani zanen eğer bakmazsanız, yani yerli keçi bakarsanız, onların süt verimleri düşük oluyor. Verim düşük olunca da kimse tercih etmiyor. Bir de keçiyi şu açıdan da sevmiyorlar. Şimdi zeytin ekiliyor, dikiliyor. Ve o zeytinin dalları aşağıya yakın olsun ki kolay toparlansın diye. Keçiler de aşağıdaki dalları yiyor. Yani işte az önce bahsettiğin orman yangınlarını da önleyecek bir durum bu. Aşağıdaki dallarını ve dibindeki örtüyü hem yiyor, hem de hatta bir arkadaşım geçen şeyi demişti. Büyük bir keçi sürüsüyle çok ciddi sulama yaparsın dedi şeyi, o araziye. Çünkü o su içiyor ve taşıyor. Su alanından götürüp gübre haline belki dönüştürüp taşıyor, ama nemlendiriyor yani toprağı bir yandan da. Şu anda öyle bir şey kimse yapmıyor. Çok az yani. Hani Yok yok. ulaşılamayan dağ köylerindeler. Aynen burada da öyle. Şimdi buradan gıdaya geri dönersek sen oradaki meralardan bahsediyordun. En son geçen bölümde orada bırakmıştık. Şimdi oradan tarlalara geçiş yaparsak işte mısır dedik. Mısır ağırlıklı olarak burada da aynı şekilde maalesef yani bizim verimli Karaova mesela benim hemen arkamdaki bölge ve gerçekten çok verimli bir ova. Buranın hatta Bodrum'u besleyen bir kaynak burası. Ama orada da tarlalardan geçtiğin zaman şu sırada ağırlıklı olarak mısır görüyorsun zaten. Birkaç yerde hatta pamuk da görebiliyorsun ki buranın asıl daha önceki tarihlerde burada geçtiğin zaman çok farklı besinlerle karşılaşabiliyordun. Şimdi sizin Tire'de karşılaştığınız şey ne? Şimdi şöyle oldu. Biz 2021 yılında tam pandeminin ortasındayız. Eşim devlet memuru. Dedi ki şey var, tayin açıldı. Başvuralım mı? Biz de hep konuşuyoruz ya, gidelim İstanbul'dan çok zor. Hadi daha küçük bir yerde yapabilir miyiz bakalım diye. O pandemiye denk geldi. Çünkü biz pandemide evden çıkamaz hale gelmiştik. İstanbul'un göbeğindeyiz. İnsanlarla hep böyle sokakta bile yürürken birbirimizi iter gibi. Kimseyle görüşmüyorsun. Bu psikolojik olarak sorunluydu. Allah'tan biz hani 4 kişilik bir aileyiz ve şey yapıyoruz. Hani birbirimizi destekleyerek bayağı bir oyaladık. Ya, böyle kilolar da aldık tabii. Börekler bilmem neler falan yaptık. Hayatımda ilk defa böyle şey, ne böreğiydi o? Çarşaf böreği yaptık falan. Enteresan. Şimdi biz tamam dedik, hadi yapalım. Nereye gideceğiz? Zaten zaman bir süredir bakıyorduk. İzmir, Kuzey Ege mi, Orta Ege mi yoksa Güney mi falan. İzmir olsun dedik. Ve Seferihisar'da bir üretim yapan, yine ekolojik üretim yapan bir arkadaşımızla birlikte çalışırız diye Seferihisar tarafına gidelim. Orası olmadı. Bize iki seçenek koydular. Dediler ki Bergama mı, Tire mi? Tire'yi seçtik. Çünkü Tire bizde şöyle bir algı bırakmıştı. Tire organik kooperatifi. Değil mi? Şimdi o organik kooperatifi değilmiş meğer. Yani Tire Süt Kooperatifiymiş ve Tire Süt Kooperatifi buraya geldiğimizde ben şok oldum. Çünkü böyle gidiyorum dükkanlarına, organik ürün yok. Çünkü burada satılmıyor. Yani organik, yani böyle biraz hani şehirli şeyiz. Zengin mi diyeyim, hani ne diyeyim, organik işte neyse, bir şey demek istemiyorum. Hani şey yapılmıyor. Çok tercih edilmiyor. Çünkü sanki buradan gidip pazardan alınca ya da köyden getirilince her şey organikmiş gibi duruyor. Evet. Öyle değil. Öyle bir Değil ne algı yazık var. ki. Evet, yanlış bir algı. Evet. Şimdi orada aslında çok enteresan. Tire Kooperatifine gelmeden önce orada bir başka kooperatif vardı. Orman süt ürünleri mi? Öyle bir şey ama gene Tire bazlıydı orası da. Tire Organik Gıda Ürünleri Kooperatifi varmış. O hani bakliyat satılan marketlerde yine bir Tire adlı, kooperatif adlı bakliyat ve böyle salça bir şeyler Yani falan o da yapıyorlar. şeyden Tire'den aslında böyle kooperatif yaklaşımları çok fazla çıktı. Bize Milas'a geldiler. Yani biz burada onların ürünlerini alabiliyorduk. Bu ama tabii Tire kooperatifi ortaya çıkmadan önceki dönemde. Onu bilmiyorum. Bayağı bir yani 20 sene 15 senelik bir hikaye bu. Ondan sonra bunlar yok oldu ve hatta ben buradaki çiftçilerle konuştum. Ya dedim böyle böyle çok güzel kooperatiflerden mandıra ürünleri geliyordu. Biz de böyle bayağı hani severek tüketiyorduk. Ondan sonra siz neden kurmuyoruz? Ya dediler Bikem o iş o kadar kolay değil. Yani kooperatif çünkü bir süre sonra kooperatif çatısı altında birleşip biraz bir şeyler kazanmaya başlayınca bu sefer insanlar bireysel takılmak istiyor. Ben neden kendim yapmayayım falan. O bana mantıklı gelmiş ha dedim. Demek onun üzerine bu galiba Orman Köy Kooperatifi miydi neydi öyle bir ismi vardı. Sonra bunların hepsi bitti ve ondan sonra biz Tire Kooperatifi ürünlerini burada görmeye başladık. O da böyle enteresan bir süreçti ama dediğin gibi kooperatiflik fazla şimdi orada detaya girmeyelim. Buradan marka da telaffuz etmeyelim hatta. Ama şey gerçekten o kooperatif işleri ve Biraz organik zor gıda galiba. Pek girmek istemiyor insanlar kooperatif işine. Hep bireysel yapmak istiyorlar. Çünkü biraz dertli bir durum. Büyük bir para dönüyor ortada falan. O bir şey, birilerine hep bir sıkıntılı bir hal alıyor galiba. O işi çok iyi bilmiyorum. Bizim tarafımızdan hani burası Tire, büyük şehirler tarafından, büyük şehir marketlerinde süt yumurta, işte bakliyatlar, salçalar falan satılan o markasıyla ya da birkaç markaymış sonradan öğrendim. İki tane kooperatif var. İişte o bizim için biraz hayal kırıklığı oldu. Tire'ye gelip aslında bu organik ürüne ulaşamıyor olmak, işte pazara gidip pazardan alışveriş edememek, çünkü işte üreticinin neyi ne kadar kullandığı ile ilgili bir bilgimiz yok ve onu şeyi biliyoruz. Yani gidip ziraattan işte ürünlerini alıp tarife göre bazı şeyleri yaptıklarını. Orada biraz hani üreticiye güven meselesi zamanla oturuyor. O güvenene kadar da, ki şu anda %100 güvendiğim bir şey yok, pazara çok çok fazla gitmiyorum, ama biz mecburen bize çok yakın olmayan bir çiftlikten 15 günde bir alışveriş ediyoruz. Bize böyle kasayla geliyor, ama en azından diyoruz ki 15 günde bir bunu yapıyoruz. Benim için biraz daha kolay oldu. Bu dönem burada araba da kullanmıyoruz. Bisikletimiz var. Herkesin birer bisikleti var. Eşim yürüyor işe sürekli. Dolayısıyla böyle daha az tükettiğimiz bir dönem aslında. Bir de Daha şöyleymiş. yavaşladığımız. Bir de şöyle bir şey oldu. Hem yavaşladın hem de yani gene aslında fermentasyon ama sen bir ara turşu meselesini de denediniz orada. Yani bu fermente döneminde her türlü şeyi denedim ben. İstanbul'da denedim aslında bir sürü şeyi. Boza yaptım, turşu Doğru, yaptım. boza vardı Boza, hatırlıyorum. yani ben boza, o içtiğimiz boza başka bir şeymiş. Yapılan boza bambaşka gerçekten. Yani birçok şeyi denedik fermente olan. Her şeyi denedik gibi. Burada biraz tabii hani ekmek dağıtmakla ilgili bir durum olmadı. Çünkü pandemide zaten İstanbul'da yavaşlamıştık. Yani şöyle bir şey oldu. Pandemiden de önce aslında İstanbul'daki patlamalar döneminde, sağda solda hani bu bombalamalar döneminde bir tedirginlik başlamıştı. Ben sırt çantasıyla çıkıp kenarından kulaklığın kablosu sarktığında uyarı aldım mesela sokakta. Pablo sarkıyor, nedir bu diye. Evet, yani bir dönem mesela şeyden korkuyordum, ya acaba herhangi bir şekilde bir polisle karşı karşıya gelme ihtimalim olabilir mi? Yani bu adam sırtında kocaman bir çanta taşıyor, şüpheli, sürekli belli zamanlarda buradan geçiyor Bir de falan gibi. şimdi ekmeklerin paketlenmesi öyle ki hepsi böyle şey Evet. kahverengi böyle ambalajlar içerisinde Evet. bloklar ağırlarda Evet, evet, evet. nedir bunlar Ya açmak için şunları. o dönem böyle bomba gibiydi. Bir de o ilk başladığım zaman böyle beyaz kağıtlar bulmuştum. Böyle incir pelur kağıt gibi. Ona sarıp bağlıyordum. O da böyle Maçka Parkı'nda falan köpekli bir adam geliyor. Ona beyaz bir paket veriyorum falan böyle. Böyle tuhaf böyle şeyler oldu. O keyifli taraflarıydı. İstanbul gerçekten fırınında Yoruyor. ekmekler zamanı çok keyifliydi. Çok Evet. yoruluyordum. Gün içinde çocukla birlikteydim. Gece bütün yemek organizasyonu bittikten sonra evde ekmek şeyleri kalıplara konuyordu. Gece pişiyordu. Sabaha kadar bazen ben böyle piştikten sonra evin belli bölümlerini silip, o un, çünkü eve un giriyor ve uçuyor yani o her Tabii. yere. Yani hala karım beni boşamadı. Ben gerçekten çok seviyor olmalı. 30 yıldır bana zaten şey yapıyor. Katlanıyor. Buradan ona kocaman bir teşekkür edelim. Bütün Evet. şeyleri için, Evet, vefası gerçekten. için. Bugün bu bütün, yani bunları gelip burada konuşuyorsak, yani Esra görünmeyen yüzümüz. Hiç yani nasıl yapıyorsun bunu diye hep sorup böyle haberler yapıldı. Yani kimse gidip de ona sormadı bir şey. Yani Doğru. zannediyorlar ki Bir sonraki çocuğa ben bakıyorum. Evi ben temizliyorum, bulaşıklar, çamaşır falan her şeyi ben yapıyorum. Esra çalışıyor. Hani tam tersi olan şey bizim evde tersine yaşanıyor gibi. Hani kadın evde her şeyi yapar, erkek çalışır, eve gelince de çocuğunu kucağına alır, sever falan, sonra uyur falan. Hani öyle bir şeyin tersi yani. Bizde aynı şey. Esra eve geliyor, işte çocuğu seviyor, yatıp uyuyor falan, öyle bir şey yok. Yani kadın her zamanki gibi daha fazla çalışıyordu bizim evde de. Tabii. Ben sadece mücadele ediyordum. Yani ütü yapmakla mücadele ediyordum. İşte bulaşık yıkamakla onlarla gerçekten mücadele içindeydim. Onlar çok hani zamanla öğrenilmiş şeyler. Yani hiç karşı değilim. Her şey herkes yapabilir bence. Sahne yapacağımız bir sonraki programa Esra'yı da davet edelim. O da Çok kendi güzel olur. Çok tarafını sevinirim. anlatsın. Ben de çok dinlemek isterim açıkçası. Şimdi sonunda Tire'desiniz. Artık Evet. bir süre daha oradasınız. Öyle düşün tahmin Bu ediyorum. sene en azından buradayız. 8. sınıf Eren bu sene LGS'ye girecek. O yüzden kıpırdamayacağız. Yani hep o çalışma dönemindeyiz. Gıda Ondan sonrasını bilmiyorum. İstanbul'dan çıktıysak her yere gidebiliriz şeyindeyiz yani. değil mi? Öyle oluyor. Bir Tehditleri kurtulduk. Bir açız. kurtulduk. Yaşasın. Büyük şehirden kurtulduk artık. Peki bu gıda macerası nereye doğru evrilecek sence? Ya emin değilim çünkü ben bir yer sahibi olmak istemiyorum. Yani bütün bu süreçte ekmeği ve yanında yaptığım her şeyi yaptığımız işte granola da yaptım, o turşu yaptım, boza yaptım. Bunların hepsi hep böyle bizden ekmek alan yakınlarımız içerisinde dağıldı. Çok dışına çıkmak bir gerçekten iş kurmayı gerektiriyor. Biz de onu yapmak istemedik. Çünkü ben çocuğuma bakmak üzere dükkanı kapattım. Ve evde baba olmamı tercih ettik eşimle birlikte. O çalıştı memuriyetiyle, ben de çocuklarla. Ekmek bize hani örgü örmek gibi, onları satmak gibi, şey eve bir ek gelir olsun diye yaptığım bir şeydi. Ve diğer yanındakiler hala öyle olsun istiyorum. Çünkü diğer türlü ben bir yer açayım desem ara ara aklımıza geliyor. Bir yer açıp işte hani yerimiz belli olsun, herkes geçerken işte yesin içsin falan gibi bir şey dediğinde mesele büyüyor. Çünkü sistem küçük kalmayı asla desteklemiyor. Sistem seni sürekli büyümeye zorluyor, borçlandırıyor, insanlarla birlikte çalışmaya, başkalarıyla çalışmaya zorluyor ve onların durumlarını iyileştirmekten ziyade onların üzerinden nasıl daha çok para kazanırımı, yani asgari ücretle birini çalıştırıp sen nasıl daha fazla kazanırsını yönlendiriyor. Çünkü korkutuyor seni. Yani her an çok büyük bir şey başına gelebilir. Yani o kadar uğraştığın, çaban hepsi bir anda bitebilir. Ki pandemi böyle bir şeydi. Bir sürü insan yok oldu yani. Hiç görülmüyor ama bir sürü insan battı. Dolayısıyla biz o kafe deneyimimizden sonra da bir şirket ya da bir şeye sahip olmak istemiyoruz. Bu şekilde sadece yakınlarımıza işte bu incir meselesindeki gibi işte bu yakınımızda zehir atmadığını bildiğimiz inciri alıp işte kendi çevremizde bir şekilde ulaşanlarla paylaşmak gibi bir yöntemi seçiyoruz. Tabii kızıyorlar bazen, paylaşmak parayla mı paylaşılır falan. Tabii ki yani o çiftçi de bir beden ödüyor, zamanını harcıyor ki çiftçilerin gerçekten ellerini öpmek istiyorum. Çünkü 7 gün 24 saat sadece o işte ilgileniyorlar. Hayvanı olanlar hiç bırakamıyorlar zaten ama Kesinlikle. toprağı olan da bırakamıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla gerçekten çok değerli bir iş yapıyorlar. O yüzden elbette ki biz de şehirde yaşayanlar olarak doğru düzgün üretim yapan insanları desteklemek zorundayız. Daha az yiyip Kesinlikle. gerekirse desteklemek zorundayız. Ve araştırmak da zorundayız aslında. Sizin Evet. yaptığınız bence en önemli şey o. Neyi yediğinizi kaynağına, yani mümkün olduğu kadar kaynağına gidip orada gözlemlemeyi tercih ediyorsunuz. Bence bunu yapabilen herkes yapmalı. Çünkü çiftçiyle iletişim kuruyorsun. Bu çok önemli bir şey. Onlar da ürettikleri ürünün nerede tüketildiğini biliyorlar. O da güzel bir şey. Bizim mesela burada yakınımızdaki köylerde ziyaret ettiğimiz, hani onların düğünlerinde kız almaya gittiğimiz birlikte dostlarımız var. Buranın köylüleri ve kendileri de küçük üreticiler. Gerçekten o iletişimi kurduğun zaman da bu sefer kıyaslama şansın da oluyor. Ya bak, ben işte gidiyorum Fatma ablanın bahçesindeki ürünü, Bostan'ın ürettiği ürünü tüketiyorum. Ondan sonra gidiyorum bilmem ne pazarındaki ürünle kıyasladığım zaman o ürün halden mi gelmiş, ya da işte şimdi de toplayıcı pazarcılar var burada. Birçok küçük üretici pazara erişemediği için, özellikle şimdi son dönemde bu akaryakıt fiyatlarının gerçekten uçmasıyla birlikte bu toplayıcılar biraz ön plana çıktılar. Aracı gibi düşün. Düşünsün ya da dinleyeceğim, sen biliyorsun. Onlar gidiyorlar işte yaylaları. Yaylalarda küçük üreticinin bahçesinden, bostanından ne buluyorlarsa alıyorlar. Sonra Evet, market. bu mantıklı bir şey. Ben şey yapmıyorum. Yani Evet. gerçekten olabilir. Yani hatta şey bu trenin köyleri epey yukarıda, dağ köyleri var. Burada da Eskiden bu öyle. tren pazarı çok büyükken oradan işte sabah güneş doğmadan katırlarla ya da işte neyse çıkıp yola pazara gelirlermiş. Kendi ürünlerini, gerçekten olan ürünlerini satıp giderler. Ama şu anda öyle değil. Biraz o toplayıcılığın arkasında hani ticareti daha çok ön plana atan, daha çok üretenin içinden alıp pazardaki o küçük tezgahlara satanlar var. Yani şöyle görüyorsunuz mesela, bunu hani hepsi için söylemiyorum ama böyle bir şey var. Küçücük bir tezgah. Üzerinde işte birkaç tane ondan bundan var. Alıyorsunuz, bitiyor mesela. Döndüğünüzde tekrar onlar hani oluşmuş oluyor falan. O Evet, tezgahın popüler, üstünde. çok doğru, çok popüler pazarlarda ben de karşılaşıyorum onlarla, şaşırıyorum ve hatta bu mesela Evet. yumurta da çok karşılaştığımız bir şey aslında. Bir Evet, en zor, çok zor yumurta. önde bir sepet var. Sepetin içerisinde çok güzel böyle otların, işte samanların arasında yumurtalar var. Sonra tezgahın arkasına bakıyorsun, böyle kasa kasa yumurtalar. Ben bunu Evet. merak edip sormuştum. Gene buradaki köylü arkadaşlardan birisine demiş ki ya demiş bir kem sen inanır ya bizim tavukları görüyorsun demiş. Burada kafesin içerisinde yani onda kocaman bir kafesleri var. Orada da işte bir sürü tavukları var. Bu kadar tavuktan demiş ben bir haftada o kadar yumurtayı çıkartamam demişti. Çıkaramaz. Yani Evet. dolayısıyla bunlar işte bazıları üretim merkezlerinden gidip temin ediyorlar çiftliklerden vesaire. Ve ondan sonra da işte köy yumurtası diye şey yapıyorlar. Tabii bir ton şey dönüyor. Ama günün Evet. sonunda o işte güven çok önemli. Senin bahsettiğin altını çizdiğin üreticiyle oluşacak, zaman içerisinde oluşacak tanışma ve güven gerçekten çok önemli. Şimdi söylemek istediğim bir şey daha var. Pazarlarda ben geziyorum hala. Yani alışveriş etmesem de her pazara gittiğimde illaki yani toplama bir şey bulabiliyorum. Kızılcık buluyorum, bir şey buluyorum. Aldığım oluyor. Bazen de çok fazla bir şeyler alıyorum. Yani güvendiğim üretici oluyor. Yazın işte ne bileyim domatesinden alıyorum. Ama genel olarak mesela herkes aynı domatesi satıyor. Herkes aynı salatalığı satıyor. Hiç böyle değişik kendi üretimi gerçekten çok az var. Ya Çok da az, evet. Atalık tohum neredeyse yok gibi yani. Çok Çok az. çok az, Onu evet. bulunca ben alıyorum. Şöyle bir şey var. Yani konvansiyonel ürün üretenle de konuşuyorum. Diyor ki abi diyor olmaz diyor. Peki diyorum ne olmaz? Yani yapamazsın diyor. Yani bu sinek ilacını kullanmadan işte gübre kullanmadan yapamazsın diyor. Peki diyorum senin deden nasıl yapıyordu? Bunu sıklıkla soruyorum. Hani en kolay anlaşılır bir şey bu. Senin deden nasıl yaşıyordu? Oradan sonraki onun çıkış noktası bu kadar insana nasıl mal yetişecek? Hani bir her zaman böyle bir kaçamak noktamız var. O zaman bu kadar insana üretim yapacak insanı kırsalda tutacaksın. Yani Evet. mesele zaten hep politik bir şey. Yani bu kadar insanı zaten büyük Tabii. şehirlerde toplamamamız gerekiyordu ve şehirlerin etrafında yerel üretimler yapılıyor olması gerekiyordu. Bunu Kesinlikle. desteklememiz Ve gerekiyordu. Bence olanını geleceğimiz burada olmalı diye düşünüyorum. evet, Hani geleceğin de korunması gerekiyor. Yani olanın da korunması gerekiyordu. Çok küçük bir şey. Bu İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı yapıldıktan sonra biliyorsun o bölge çok gelişti. İşte koca koca işte şeyler, siteler, işte alışveriş merkezleri vesaire yapıldı. Fakat orası aslında tarım arazisi olarak. İstanbul Tabii. Anadolu yakasının besin deposuydu. Ve Tabii benim oradan tahılı ekilirdi, bostanları vardı, sericilik yapılıyordu. Çok ekilir yoğun şekilde hayvancılık bir yapılıyordu. Ve bize oradan yani yeşilimiz, işte pazımız, karalahanımız bilmem falan hep oradan geliyordu. şey Ve orada böyle şeyleri olan, seraları olan benim tanıdığım zaman zaman şehre getirdikleri zaman arabaların arkasına sattığını rast geldiğimde satın aldım. Üreticiler vardı. Yok oldular. Evet. Ve en son oradan geçiyordum ben. Atıl vaziyette seralar gördüm. O kadar üzücü bir görüntüydü ki Murat yani biz peki insanları şehirleri topluyoruz, kalabalıklaşıyoruz. Bu kadar insanı yiyecek stoğunu da yok edersek nasıl Evet. doyuracağız? Ona geliyor Evet. günün sonunda iş. Pandemide raflarda ilk biten şeyler biliyorsun un, tuz ve mayaydı. Herkes ekmek yapmak peşindeydi çünkü temel besin hep ekmek. En azından oradan kendimi kurtarırım diye düşündüler ve şunu gördük orada. Şimdi biz aslında nasıl sokaklardaki kedileri, köpekleri besliyoruz, onlara mama veriyoruz. İşte o market rafları bizim mama raflarımız. Oraya ne koyarlarsa biz onu yiyoruz. Hayır, artık buna bence karşı durmamız gerekiyor. Oraya ne koyulursa değil, ben ne istiyorsam onun üretilmesi, gelmesi gerekiyor. Bunu artık ortak karar verilmesi gerekiyor. Bu inisiyatif, bir sürü inisiyatif var. Herkes bununla ilgili birazcık da elini taşın altına sokar, biraz düşünüp soru sormaya başlarsa o konvansiyonel üretim yapan üretici gibi kafasında soru işaretleri oluşmaya başlar insanların. Ve evet, öyle de olabilir. Evet, böyle de olabiliyordu. Niye olmasın ki gibi soruları kendi sormaya başlar. Bence yapılabilir. Ha, biz az önce sordun ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Şeyi seviyorum, toplayıcılığı seviyorum. Burada dağlarda bir arkadaşımızın arazisi var. Onun etrafında kestane ağaçları var. Gidip kestane topluyorum, kestane zamanı. İşte ceviz zamanı ceviz, incir zamanı incir falan. Siz İncir öyle bulmak iyisiniz. çok zor da. Biz buradaki sokaklardaki yenmeyen şeyleri yakalamaya çalışıyoruz. Mesela caddeye limon dikiyorlar. Kimse toplamıyor. Yerlere dökülüyor. Turunçlar, limonlar, işte bir sürü narlar falan. Bulduklarımızı biz hasat ediyoruz. Çok iyi yapıyorsun. Ağaçlar Kimse mutlu toplamıyor. oluyordur. Dolayısıyla biz bunu seviyoruz. Önümüzdeki günlerde eşim Esra işte bu emekli şeyi yapabiliyor. Cesaret edebilirsek bu yılbaşından sonra umuyorum. Onu emekli edeceğiz ve işte o dikiş dikecek. Ben de dikiş dikebilirim. Örgü öreceğiz, dikiş dikeceğiz. Ağaç yoğunturacağız. Oyuncak yapacağız. Bilmiyorum. Yani bir sürü şey yapabiliriz. O taraf çok heyecanlı ama tabii bunun için bir alana ihtiyacımız var. Bir üretim alanına. Burada da ne yaparız diye düşünüyoruz ama bilmiyorum. Henüz böyle net böyle ortak kullanılacak bir alan yok. Hep böyle ticarete yönelik. Yani bir yeri kiralayıp orayı bir şeye dönüştürmen, al sat yapman gerekiyor. Ama biz onu istemiyoruz. Bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde daha böyle el işlerimizi sunacağımız belki bir alan yaratırız diye düşünüyoruz. Umarım ve bir sonra senle buluşmamıza ve belki o zaman Esra da katılır bize. Bu zaman içerisinde neler yaptınız, neler ürettiniz? Eminim bir sürü güzel şeyler çıkar tekrardan sizin tarafınızda. Onları konuşuruz. Murat çok teşekkür ederim. İki bölümdür Ben teşekkür ederim beraberiz. İlkan. Paylaşımların için, gözlemlerin için, tecrübelerin için, onları bizimle paylaştığın için dinleyicilerimiz adına çok teşekkürler. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere efendim. Entropi ailesine hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ben de. Hoşça kalın. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Ekberzade.